الرحمن الرحيم أبواب صفة القيامة أبواب دي فبيان صفة القيامة كي باب ما جاء في شان الحساب والقصاص باب دې په بیان د شان د حساب او د قصاص کې الله به حساب کوي د بندګانو سره او قصاص مماثلت به کوي چا چې څنګه ظلم کړي نو دا نه باغ شان دا انتقام او بدلا هستي شي کله معاف لکی وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن حيثما عن ابي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما منكم من رجل نشت تاسو کی اوشنے الا سيكلمه ربه مگر زرد چه خبری بو کی اغسر رب دا يوم القیامت پرزد قیامت وليس بینه و بینه ترجمان نوی پمند دا و پمند رب و دمند کسوک ترجمان الله به بلا واسطه خبري کوي ثم ينظر ايمن منه يا ابو غريدا بندا في طرف ددتا کمزه کی چه میدان د بشر کې ولاړ و دې بد د میدان خي طرف ته وګوري یادې کې دې بندت زمير راجي دې او بغوری دے خی طرف پلتا فلا یرا شیحن نوب نوی دی دے سشیل لا شیل مگر آسی زنا قدمہو چدروان دی لیگنی دی دخپلنی کو عمالنا ثم ینظر بیا بغوری دے اشحم منہو کس طرف ددتا فلا يرى ابن غريث شين لا شين قدمه مگر ها وجد كم شين روان دي لګل دي خپل بد او ناکار عمل لا اوداد فقير چاپي رغوري مدد بشر تا لټي شرسوب دي چې ما سرمن سلاس او مدد کی یا لار لټي چېر کې شرط زلار نجات دور نه ملاو د دې چې هی طرف له ګوري خپل عمل ور تختار شي یا ټول عمر کی سکړي ثم ينظر تلقاءه ابیا بده ګوري تلقاء وجه مخامخ فتستقبله النار نو مخامخ بد تور روان وي مخامخ ګور وي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چې کله دې اختلار بني نخي طرف تا نغستا او مختا من استطاع منكم د چا چې وسو طاقت وي د تاسو نه ايقي وجهه النار چې بچو ساتي غمخ پلورنا ولو بشق تمرة اگر کوي پيويسي او ټوکړي د کجوري فل يا فال ندا سي ديوکي نيبا کجورا دا يا باز دا ماموري شهر خدا دي ورکي باز روايا تو کدارا غلي کده چا د نيمي او د ټوکړي د کجوري وسم ني نو سم خبر يوکي مانا دا حدیث داو اوگر دوئی پا منز پلو پا مند دیا زاب دا جہنم کی دا بچاو سزریا کاغ خیرات دے او کبل دنی کئی عمل لے اگر کلغن تیوی زکت آپا تنی دے گئے اغلق عمل واللا ڈیر کی رسول سورہ نساء کرا گئی وَإِن تَكُو مِسْقَالَ ذَرَّةٍ کد چانی کی دمیگی دا سر مرموی یدعائفها وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ عَجْرًا عَجْرِيمًا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بُسْسَائِبِ قَالَ اَخْبَرْنَا وَكِيعٌ يَوْمًا بِهَذَا الْحَدِيثًا الْعَمَشْ فَلَمَّا فَرَغَ وَكِيعٌ اَرْقَلَشِ فَارِشِ وَكِيرَهِ مُلَّا رَدِي حَدِيثًا قَالَ وَيُوْ مَنْ كَانَ هَا هُنَا سوق دی دیکی من اہل خراسانا دا خراسان والونا وی دا خراسان سوکشتا فلیحتسب نو آغا دی سواب لٹید اللہ دا طرفنا فی اظہار هذا الحدیث بی خراسان فسرگندول دی حدیث پا خراسان کی اے وی دا حدیث تا سوکی نو خراسان والاو تا دیو رسے امام ویسا وی دا دکا وی دا حدیث تی خراسان والاو تا رسے پا دغا دے کی جہمیو بی دینا ڈلوا او دید اللہ دا صفاتو نفی بکولا قالا ویسا لین الجہمیت ینکرون هذا جهمی انکار کوي د دین د الله تعالی کلام اته تقوا الله خبر راغلی کړه ما منکم من هذا الرجل لا سيكلم ربو كثير شر کنا الله به خبر کوي جهمیا دا کلام د الله او صفات ده او الله اعظم ته قران او حدیثو کې ثابت کړي نه قرآن کی سمرا آیاتون دی چلا اس بات دا کلام زان تکڑے نے اور ایسا کمشتی ہی شیعون دی جہمیو با انکار کولو دا اللہ دا کلام ندا دا مبتدین یوڈا لوا اور دی مشہور جہن ابن صفوان دی بداوی چی دا بندہ دا سرانو قدرت نشتا دا جبریو دا جبریو دید اللہ دا صفات ان انکار کولو ادائی بنا پیچنا قرآن دا اللہ کلام نے او دا مخلوق دے او دا خبرت دے غٹد بیدی نیوا هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا حسين بن نمير ابو محصن قال اخبرنا حسين بن قيس الرهبي قال اخبرنا عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللہ حبیب فرمائی لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ د زینب اونو خوزی قدمونا د ابن آدم پرد قیامت امیشہ بای دوار قدمونا د ابن آدم پرد قیامت من اند ربی ہی د طرف او د جهته ضرب د جنا حتا يسال عن خمس تر دي شدن د پیرو خبر ته پوښني شي دا د پیرو خبر جواب ورکړي او سوته عن عمره في ما افناه دا عمر بارک با اللہ و ادار سکی فانی کڑے و سکی دل گولے و دا دمرو گدمرو سنویخ پندوش پیت کالوائے بندہ دار سکی تیر کڑی و نگر اللہ بتا پوسکے کیو سڑے وی زلار کناس تم اما خود رامی اوریدی گپ شک ملگونو نو پدی خبر دی خلاسی گینا وان شبا دی فی ما بلاہو او دزدوانی او دی قوتنو تپوس بکی چی فی ما بلاہو دے پس کدا زوانی زائے کڑی واپ دا یو تخصیص دے بعد تامی اے اللہ بد عمر تپوس کئی اپا دی عمر کی خصوصا دزوانی تپوس بکئی دزوانی تپوس بکئی وان مالی ہی او دمال بارکی بتپوس کئی من این اکتسبہو چې د کم زین د حرام یا د حلال نه دا د ګټلو او فی ما انفقه و کم زې کې لګولو فتوات کې او کفماسیت کې و ما دا عمل فی ما علما او د څه عمل کړو پاچ دې پاوې پوهو هاذا حدیث غریب لا نعرف من حدیث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث حسين بن قيس وحسين يضعف في الحديث آبا حديثو کی کمزور گمزون شوئے اب ریبان کی حدیث دے دادی برزا دادی سعید رضی اللہ عنہ دوینم پدی کی روایات تھی وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا سعد بن عامر قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد هميشه بيدوار قدمنا ديو بندا اے زائل بنشی دوار قدم ندیو بندا دے بخبا دے بخبا دا زین اوچتن کی قدم بپورتن کی تردی چی تپوچو شیدتن پا بارد عمر دن کی فیما افناو پسکی دا عمر فانی کنے و سر کرو وان علمی فیما فعلا او دا دیلم بارکی چی تپدی کی سکڑیو سمرا عملیو پی وان مالی په بارد مانت دکی من این اکتا سبهو چی کم زیند گٹلیو وفی ما انفقهو کم زیکی لگولیو وان جسمی فی ما بلاو اپوارد بدن دکی فی ما بلاو چی کم زیکی ددا بدن زوڑ کنیو او ابلاو اے زیعو زائع کنیو هذا حديث حسن صحيح وسيد بن عبد الله بن جريج ومولى ابي برزة الاسلمي وابو برزة الاسلمي اسمه نزلة بن عبيد وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن نبي ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من المفلسو آیاتا سولا پتد چی غریب سوک دے قالو صحابو ملے مفلسو فینا غریب پمونکی ادا اللہ رسولا سوک دے لا درحم لہو ولا مطا چنور سر پیسی وی دس سامانوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی المفلسو من امتی غریب زما قومت کیا سو دیا دی اومن قیامت سرات لو کی پرد قیامت دی صلاۃ و صیام پمون پمون رو جو سرا و زکات نو پزکات نو سرا و یاتی اورا بشی قد شتم ها کنزلی کڑی دیتا مجم کڑے خوشو کی کنزلی و قد او بدنامی لگولی زبد اسی پی تحمت لگولی و اکل مال حالا او دد مال قڑلی پو باتنی طریقی و صفا کا دم حالا او دوی کړي دي نا حق ویني د ودر بها دا وهلې دي فيقعدو نذبكيني فيقتصو هذا من حسناتي بدلب واخلي ذات دد نیکونا وهذا ودا من حسناتي دد نیکونا فإن فنيت حسناته کذذنی کئی ختم شوی قبل آئین یقتص من ما علی مخیرارن چی بدل واغستی شیدن آغشی پد من الخطو آیا دگناہوننا نوخز من خطو آیا هم راوا بغستی شی گناہون ددی مظلومان فترح علیه وررتا و امبار بکریشی پد ثم ترح فی النار او بیا بد جهنم اور تور غرغولشی هذا حدیث حسن صحیح ندی طریقے باندې خبر ذکر کړي وبه قال حدثنا حناد ونصر بن عبد الرحمن الكوفي قال اخبر المحاربي عن ابي خالد يزيد بن عبد الرحمن عن زيد بن ابي انيس عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا رحم دیو کی اللہ پا غبند آکانت لیخی چیوی درور دد عندو دد سرا مظلمتن سزلم ایدور سر سزلم کڑے دیاتے کڑے دا غص حق دائے کڑے فی عرد نو مال فیزت و فمال کی فجاءه نده ورثراه چما ستا دمره عزت ځای کړه دمره مال می قبضه کړه فاستحله نده تی طلب د حلال والیو کو قابل ایو خزا مخک د دینا چې دې رونی وی شو روح قبشی دا نه مخک مسرا چې ما دا کړی دا نکړی دا ځاته می کړه ما تمافی وکا وليس ثم دينار ولا درهم نبي پد ازي کي دينار او درهم التب بيسي او ټکيني فين كانت له حسنات کوي در پار مي کوي فز من حسناتي وا بغستي شي دد دني کو نا ولم تكن له حسنات او قد دني کوي نو حملوا عليه من سيئاتهم وا بشی غیب دد دد گناہوننا د گناہون داونو پدان بارشی ارا حدیث حسن صحیح وقد روا مالک بن انس عن سعید المقبوری عن ابی هریرہ تھا رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها قام خاور بقشي كنم أهداران نائتا حتى تقادوا تردی چې بدلب واغستیشی اشات الجلجاؤ داغ گرچ بیخ کروی من اشات القرنا دا گرخ کرورنا جلحا دے جلحا من اشتا حتا تو قاد اشات الجلحا جلحا اگر توی چی داغی خرنی او قرنا غی توی چی خریوی دا حدیث د دې خبرې دلیل لري او تسرید چې دا حیوانات او بهائم پر فرض قیامت جمع کول شي اگر چې دا مکلف مخلوق نه دی لکه بنی آدم دا ټول به دیوم جمع کول شي. او قران کې موي و اذا الوحوش حشرت دای سره ګورا د حیوانات سره د جزا او سزا د ثواب او د بدلی تعلق نشتا او دا بدله چې اخلي د کرور نه د بیخکرو د فار نو دا احساس د تکلیف نه دی بلکې د احساس د مقابله وي دا الله خپل عدل او د انصاف اظهار کوي ځکه دا مکلف نه دی خرور بی خرو دیتا قصاص دی تکلیف نو ایده مکلف نو پا دی دیتا قصاص دی مقابلی وی هادا حدیث و بی حریرہ و فی الباب انبی زر و عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہما حدیث و بی حریرہ حدیث حسن صحیح باب و به قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال اخبرنا المقداد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله الحديث صحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و یا اللہ دا حبیب نمیو ریدری چی فرمائلی داتانا یوم القیامت کلچی شیورند قیامت او دنیت شمس و من العباد رانیز دی بکریش انور دی بندگانو تا حتی یکون تردی چی بباق دا میل او اثنتین پاندازی دا میل قیدہ خیدا مینن پاندازی دن مین او اسنتین یاد دو قال سلیم ابن عامر لادری یلمی میلینی عنا وی ما تفت نشت ایلمی میلینی چکم یود مینن نعنا قصد کنن امسافت الاروی یا مسافت دزم کی چڑی تم میل و میل و یعم المیل اللذی یخر بهن عین یا خلائی آغا چسترگ کی پرانجا چولشی سترگ کی پاغی رانجا چولشی داد راوی شکو وشیخ عبدالحق رحم الله په لمعات کې وای وای ظاهر دار چې میل نه مراد میل د فرسخ دی اے دیو میل فاندا زبادا مرغي فتصهره الشمس ویلی بکی دی لرنور اے انور نن سمر لری د کورونه ویلا او دمرا اندازه کی سوزون کئی فتس حروهم نویدی بکی دوی داویدی کولو تویس و حرائیس حرو دباغ فتح نرالی فیسر بیهی ما فی بطونهم والجلود قرآن کی مراغلی فیکونون فی العرکی وی بدی پخلو بقدر اعمالهم فاندازی دا عملونو فمنم زلید دوینا مناسو یا خودوهو الى عقبه روب نسی اغل ارادا خولی ترکیجو فوری ومنهم من یا خودوهو الى عربته بعد برونی سی ترد زنگونو ومنهم من یا خودوهو الى حقوه حقوه تردیت شکوره ومنهم من يلجمه الجاما بعض رب تردی خلی پوری و رسولیشی لکا واگی چورتا چه واگی چورتا چه اغورا الہی دی پل اغورا یو شڑی با گیتو پوری آدھا بل با ترس پوری دا اللہ قادر دے یو میدان محشر بڑی نده باز خولی مخواکی در سر اولاد دے آغا با تر دی خولی پوری باز با تر پندو پوری اللہ قادر دے فہر سبانے لکا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دریا بدرو لکنا حدول اسلاری پکی جوڑی فرأيتو ما قتل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده الى اخيه اشاره كل فلا صرف ليتا يعني خلي بترف لي رورسي اي يلجمه الجاما واجب ورتواشي لكواجه شول ابي باب کی حدیث دا بھی صحیح اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اگر چه خوالی دم رڈیری نو سختی بس کم رئی ورم انسان نتش خوالا ساسی ساس کی رده سمرا پا تکلیفی آچه خوالی تر پندو پوری دم رو بایی کی چه پندو پوری پکی والا آچه خوالی دا سیشی چه دو بایی دی نو دا اگر مئی بس کم را حالوی اللہ تپناہی راکی حالا حدیثن حسنن صحیحن وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى ابْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَمَّادُ وَهُوَ عِنْدَنَا مَرْفُوعٌ تَحْدِيثُ زَمَنٍ فَنِزْ مَرْفُوعٌ يَا صَرِيحًا بِذِكْرِ عُلَمَاءِ لِكِلِّ حُكْمٍ مَرْفُوعٌ يوم يقوم الناس لرب العالمين فكمر شرافور تبشي خلق دفار دفارن كين مخلوقاتو قال يقومون في الرشح رافور تكي ودي فخلوك لانصاف آذانهم ترنم دقبن ددوي پوري اي ترنم قبن پوري وخلي رسيدني آغا حدیث حسن صحیح و بهی قال حدثنا حناد قال حدثنا عیسی بن یونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه باب ما جاء فی شان الحشر باب دیکھو بیان داوکی چید حشر بارک راغلی دی دا حشر بارکی کم روایات راغلی دی دیده کی راجم کی دل دمڑو دید قبرنونا علاوه و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا و بهی قال حدثنا محمد بن غیلانا قال حضرنا ابو احمد الزبیریو قال حضرنا سفیانا للمغیر ابن النعمان عن سید ابن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه راجم وكريش خلق فرض قیامت صفات فيملا اورات بربند غرلن بختن و ناشنتا كما خلقوا لك سنجريفا ولذلك في داشيو ثم قرا او بياد الله حبيب الستو كما بدأنا أول خلق نعيد لك سنمو جبتداك فيدا كلو ندبارك فيداك وعدا علينا دعوادت فمونا إنا كنا فاعلين وأول من يقصى من الخلائق إبراهيم أول جانب ورتاشول شد مخلوقاتنا ناب إبراهيم عليه السلام تخلائقنا مراد ما عدا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نمود پیغمبر علیہ السلام نے علاوہی زکاف و عموم دا خطاب دا خلدان کی داخل نے ناول جامع بخلیل الرحمن علیہ الصلات والسلام تا چولشی یو حدیث کی گور ادا سے راغلی حضرت حضرت الرحمن تا جامع والی سم یقصا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغین اپس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یو جوڑا ہوا چولشی حافظ ابن حجر وی ویدا حدیث موقوفاً راغلے دے او ابو یعلا ذکر کرے دے اوگد و مرفوعاً لکر آغلی دی اول چید جنت جامی بور تھا چولش ابراہیم علیہ السلام ایتا بد جنت یو جامع وا چولش اور او بڑے شیو کرسی نئی دا عرش کی طرف تبکی خودشی او بیار اللہ حبیبوی ما براولی نمات دا جنت یو جوڑ بوا چھئی مات دا جنت یو جوڑ بوا چولشی بازی کی دا سی روایات را بلی اپا بعد مرسل روایات کی راغلی وی خلق با پیدل او برمن راجمشی نرب العالمین بوی ارا خلیلی غریانا زخپل دوس نم بی جامو گورب ابراہیم علیہ السلام تبسپین جامی واچولشی ابراہیم علیہ السلام تبسپین جامی واچولشی او ای وجه دی حکمت داره چه دی کلاور تا غرزولشون نجامی تی دری کرشوی بی یادا ولنه سره دی علماو لکلی چه دوی پا پردک سر پرده حاصل کری وا بعد کتابونو لکھلی دی چه نبی علیہ السلام تبا پا قبر کی جوڑا چولشی لگدا بعد کتابونو تصریح کرے ایبا دا قبر مبارکنا فیو جوڑا کی را پورت کونشی دا قبر مبارکنا با فجوڑا کی را پورت کونشی وَيُوْخَذُ مِنَ صَحَابِ بِرِجَالٍ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ نِوَلْ بَوْكْرِشِ فَسَمَرْغُ رُزَمَا سَسَلِ بَيْخِ طَرَفَ وَغِسْ طَرَفْتَا بعد اکدا تراغلی سَخَلَقْ بَزَمَا دَحَوْزْ نَوْشَنَ دَشِ فَاقُولُ يَا رَبِّ اصحابي زبوا ما رب زما دا زما مرغني زما مرغني فيقال مغرش انك لا تدري بشك هذه بطالبت نشتا ما هذا شو بعدك چدي تاسو نفس كم خبر پدين کي ريسي انهم لم يزالوا مرتدين امیشو دی واپس کی دن کی دی دن نا پخلو کنو مزفا رفتا هم دکم وقت نا چی تددوی نا جدا شوی فاقولو نظموان کما قال العبد الصالح لکسنگ دا اللہ امیک بندہ چی گوئی صالح السلام ان تعذبهم فانهم عبادو وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم کعذاب ورکے نمداستا بندگان دی کبخنا ورتکے نبیشکت غالب و خاوند حکمت انوئے دین بسوک مرادی یو قول لارے دین منافقان او مرتد خلق مرادی بعدو دینا خلقو جید اللہ دا حبیب پا زمانہ کی ورستو مرتد شویو اباجو دین مراد اغه مبتدعين دي چې مسلمانان دي خدای د خپل بدعات او د وجنه د اسلام د دایره نه وتیني لدا حلق ته به سزا ملاو شي چې د حوض نه موشن لشي او بیا الله به رحم کی نو جنت ته به وردن کی ځکه مؤمنانو د فارامې شعور نشتا لذا مسلمانانی دا تخفیب د موږ د وجه نه پړکی خو سبدات به کړی سبدات به کړی وګوره چا چې بدعات کړی خوارج روافض نور مبتدیین دا به د هوز نه شړلې کی ترنګ نور ظالمان سرګن گناه کبائر کوي ویز بوام لکر اللہ غنیت بندویلی ان تعذبهم فإنهم عبادو فإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم بیشکتی غالب و خاوند حکمتنو وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المسنا قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة بن نعمان فذكر نحوه وبه قال حدثنا أحمد بن مني قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بعض بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تحشرون رجالا جمع قول بشيطاس فيدل وربانو باز بسواروی باز بسورلو سواروی کامل ایمان والا وتجرون على وجوهكم اباز بمخن راخیش خفی به برای مخبر آکاگی بدری کس مخلق بی فرض قیامت نگر عام مومنان با پیدل روانی کامل با پسولوی و کافر وقتی برای مخبر آتا گی او پا دی باپ کی حدیث دید ابو حریر رضی اللہ عنہ نارا حدیث حسن آدھا حدیث حسن باب ما جا فی العربی باب دې په بیان دې پیش کوو کې او به قال حدثنا ابو قريب كلام روكي عن علي عن الحسن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعرض الناس يوم القيامه پیش پکړي شي خلق پرد قیامت ثلاث عرضات پدریو پیش کی دوسرا دری کارتا فانما عرضتانی ارچی دوزلی پیش کی دل بئی اے پاول کی بدئی دزان ندخ کئی او سوزون بانی با پیش کئی بدویم زل کی بدئی اقرار کئی عذر با پیش کئی هرچی دو زلی پیش کی دلنی فجدال نو جگڑی با یرسڑی با دزان نجنگی وما آذی روز رو نبحانی بلٹھائی واما العرضت الثالثتو هرچی دویم زل درین زل پیش کی دلنی فعند ذالک تطویر الصحف پدغ وقت کی صحفی براوالو جی تیزی سر براش فیل ایدی پلا سنو کے فاخرن بی امینی سو میں پکی لاس کے رونی سی اللہ امون پدی کیوں گردے پکل رہا مو کرم واحد مشمالی سوک بے پکس لاس رونی سی اللہ ری پناہی راکی دا کس لاس والا با اہل شفاوت وی او داخی لاس کی چینی سی دا با اہل سعادت وی ولا یسح هذا الحديث من قبل نبی سیدا حدیث دتی چې حضرت حسن لم يسمع من ابي هريره د حسن بصری مولا سما د ابو هريره رضی الله عنه ثابتن او قد رواه بعض من ابن علي بعض داری ابن علی رضی الله رحم الله عنه روایت کوي او رافعی عن الحسن عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ندا مرفوع ده نو حديث موقوفا او مرفوعا ثابت ده باب منه وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا ابن المبارك عن عثمان بن الاسود عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دا فرمائی ماوری دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چی فرمائے من نوکش الحساب حلکا چا سر چی سختی اوشو پا حساب کی ندے حلاک شو بنا خشش ورطوئے قلت یا رسول اللہ ان اللہ یقولو بشک اللہ وعیف اما منو تیے کتاب ہو بی اوینی چارچ مامن نامت پخلاس کی ملاوشی فسوف یخاسب حساب یسیرا زرد چی صاحب بورس روکریشی صاحب سان قال اللہ حبیبی راک العرض دابت شمل ولپیش کی حساب یسیر صرف عمل ولپیش کی او دا حساب ننے پو وجہ مناقشی بانی اسی بو اید عمل لکھنیو چلا اور تخفل انعام و احسان و حیشگور دنیا کمی درمان پردہ چولیو او ننی در تماف کوم نن در تماف کوم نگرب پتی آیات کی دے حساب نموراد صرف دامل پیشکول لی چه عمل بور تخکار کی او آغنا بد گناہون اقرار و آوری و بیامتی اللہ بقل رحم و کرم تجاوزو کی اللہ جنو سرم دا آخی و دا کرم و عملو کی او چا کرے چه پیساب کی سختی و شنا بحلاک و تباشی آرہ حدیث حسن صحیح و رواہ و ایوب ایدن عن ابی ملیکا رحمهم اللہ دا حدیث پدی طریقی دا غینم من قول لے باب منہو دا باب اندنی مخک باب اندنی و بیهی قارہت اسنا سوید قارہ برن ابن مبارکی قارہ برن اسماعیل ابن مسلم عن الحسن و قتادا رحمهم اللہ نانس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجاو بی ابن آدم یوم قیاما رابوستیش بن آدم فرد قیامت کانہو بدجن بدجوئی د گڑی بچیتا ادا تی آجز بئی آوڑو کی بچیتا وی ده گڑی وڑو کے بچیں آغا دے راجز غنتیوی داتی عاجز بی فیوقف بین ید اللہ اوبدو لشید اللہ روان دے حکیر زلیل بی فیقول اللہ رب العالمین مورتو بی اے بنی آدم آفیتو کا ماتا تا جون در کڑیو ماتا تا اقل سترگی غبون اللہ سن در کڑیو صحت میں در کڑیو عافیت میں در کڑیو وحولتك او تعلمي درکړیو خادمان مالو دولت او لشان وانعمت عليك او ما دروازه سانات کړیو کتاب مراله غلې او خپل پیغمبر مراله غلې فماذا صنعتان تسکنی فیقولو دیوائی اللہ جمعتوهو ما خمال جمع کرد وثمرتوهو او اغم دیر کرد وطرکتوهو پریخ من اکثر ما کانا دیر آچو فرجعنی ندنیا تبی واپس کا آتی کبیهی کلی اغطول مال در ترانم رانم اسے یعنی ستا پلا رکھ میں اولا گو فیدا عبد ننازا بدا بندہ لم یقدم خیرا اس خیر میں مخینی را لے گلے پوٹے کھارے دقبر دفار میں اکڑے فیمدعا بھی لن آرے و اور تبوت نیشی قال ابو عیسا وقد روا هذا الحديث غير واحد عن الحسن قوله قال هو قول ذکر کړي ولم يشهد حديث مسند ابن ذکره اسماعیل ابن مسلم يضعف في الحديث ها کوم یې څه پاتې شو نو یې ها څه کوم دې پاتې شو ها فیمدعا به لنار اور تبغوت نشی اور تبغوت نشی ویری ما بو اسافت شوس وفي الباب عن ابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري البصري قال اخبرنا مالك بن شعير ابو محمد الكوفي التميمي قال اخبرنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره وعن ابي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتى بالعبد يوم القيامة رب وستيش يوم بند برد قيامت فيقول له رب العالمين بورتو ويلم أجعل لك سمن ما تالغ وغن نوذر كلي وبصرا استرقي ومالا مال وولدا أولاد وسخرت لك الأنعام تابی کنیو تا تزن آور والحرسا فسلون می در کنیو و ترکتو کات تر آسو او ما تبریخی تر آسو تا دا قوم مشرکو لسنگا می پا قوم کی مشرکنیو دا تر آسو دا تفتحو پا وزن تداغی مشروی وَتَرْبَعُ او تابا سلور میسد غنیمت غستا وی ربعت القوم چکل دائن سلور میسانی فکنت تظن انک ملاقی یومک هادا نایوی تی چدا خیال لکول چی تب ملاقات کے نما سرد رزستا چی دارا فیقول دیو ایلہ اللہ ما خدا رو خیال لکولو ما خدا رضا خیال لکولو فیقول لہو نرب العالمین بورتو یوم انساکا کما نسیتنی نندی داسی در رحمت نپری غملکتا چی زہر کنو هذا حديث صحيح غريب ومعنى قولي اليوم انساك كما نسيتني اليوم اتركك في العذاب من البريزم فعذابك وكذا فسر بعض اهل العلم هذه الآية ثاني تفسير بعض اهل العلم ذريات فاليوم تنساهم قالوا معناه اليوم نتركهم في العذاب ننی فعذاب کی فریضو باب منہو وبهی قال حدثنا سوید ابن النصر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سيد بن ابي ايوب قال اخبرنا يحيى بن ابي سليمان سيد المقبري مقبري رحمهم الله نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلستو رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيات مباركه يومئذ تحدث اخبارها فتغرز برازمك بيان كيد حالات اخبنو قال تدرن ما اخبارها تاسل قطر جرده احاو حالات سنی قالوا الله ورسوله عالم ايوی اللہ دا اللہ رسول في خطوئی قال فإن اخبارها بی خبرون دا دیجن کدائی انتشد على كل عبد گواہی با کئی پار بندہ وامتن و پار زنانا بما عمل على زوحرها چس عمل کڑے پشاد دیزمکی انت قول لازمک بوی عمل کذا و کذا عمل کڑے اتاو دا فی یوم کذا و کذا فدی فلانی فلانی رس کے قال فہادا اخبارو هادا خبر ورکول دیزمکی فہادا امرها فہادا